śmiejemy się często z nich. Dużo hajsu, puste życie, ale czasami jest tak, że jest to śmiech przez łzy. Słowo, słowo. Urodziłem się w bloku, umrę takich jak ja. Podziemny krąg, niewiele mam, lecz dzięki pracy własnych rąk. Ciebie nie mogę słuchać, wszystko z góry dostałeś. Sam w dupie byłeś, sam gówno widziałeś. Takie jak ty, życiowe nie dojdy. Uczepione dup starych jak ty hemoroidy. Wasze horyzonty, zobaczyłeś się, przestraszyłeś. Ciężki oddech miałeś, umierałeś. Słyszysz wyraźnie, czy uszy zatyka ci wata. Nie masz własnego balastu, bierzesz problemy świata. Z łatwością mówisz, żeby zakasać rękawy. Nie wiesz jakie to uczucie, toczyć bitwę o przegrane sprawy. Gdy plany formy szkiców nie przybrały. Budować, a wątpliwe jakości materiały. Życie jest przewrotne, a świat mały. Tkwisz w urojeniach, uważaj, nie takie mury pękały. Życie, którym żyjesz, nie dla mnie. Alkohole, które pijesz, nie dla mnie. Miejsce, w którym mieszkasz, nie dla mnie. Ty i cała twoja reszta, nie dla mnie. Życie, którym żyjesz, nie dla mnie. Alkohole, które pijesz, nie dla mnie. Miejsce, w którym mieszkasz, nie dla mnie. Ty i cała twoja reszta, nie dla mnie. 25 lat hardu, nabierasz karku. Czas robić swoje, to koniec żartów. Rozejrzeć się za hajsem, żeby mieć na parę ruchów. Stary nie zrobił mnie palcem, nie wychował na puchu. Nie nosiłeś moich butów, nie czujesz tej złości. Obydwiema nogami w błocie rzeczywistości. Kolejny dzień przemawia nowym językiem. Minuty, godziny, grubymi nićmi szyte. Raz jesteś kotem, raz hiobem, okręt niesiony falą. Ciężkie chmury nad głową się zbierają. Drzwi przed nosem, złote klamki zamykają. Studentki, koleżanki przed basenem zażywają w rybanach słoneczne kąpiele. Pielęgnują ciało i wilową atmosferę. Pod krawatem geje wcierają olejek. Ci z kątami z szóstym zerem mają zaproszenie. Życie, którym żyjesz, nie dla mnie. Alkohole, które pijesz, nie dla mnie. Miejsce, w którym mieszkasz, nie dla mnie. Ty i cała twoja reszta, nie dla mnie. Życie, którym żyjesz, nie dla mnie. Alkohole, które pijesz, nie dla mnie. Miejsce, w którym mieszkasz, nie dla mnie. Ty i cała twoja reszta, nie dla mnie. Za to lata 80, lata 90, nie jeden 13 pechowy piątek. Nie jeden przeprowadzony skryty plan, żeby najeść się, napić za ich szmal. Nie żyję tam, dzieciaku, gdzie ty chciałbyś żyć. Żyję tu, gdzie ty żyjesz. Fałszywe kurwy, ich słowa jak pomyje. Dobre intencje w szprychy wkładane kije. Gardzą sobą, nikt z nich życia swego nie lubi. A trzymają się go, jak tonące szczury. Są wpływowi, mają chody. Akcje, obligacje, produkcja, plony. Nieraz przekręceni za 2 gramy palograma. Na werandzie socjeta rozjebana. Ich hermetyczny świat plus 22% VAT. Rachunek prosty, spala mosty dla szmat. Życie, które